Köszöntöm a nézőket, hallgatókat, ez a Jelen Közéleti Magazin podcastja, én Ónodi Molnár Dóra vagyok. Mielőtt belekezdenék friss adásunkba, kérem iratkozzanak föl csatornánkra, hogy értesülhessenek a friss tartalmainkról. És akkor most vágjunk bele is az aktuális adásunkba. Puzsé Róbert polgári ellenállás mozgalma 2 nappal a választások előtt, azaz pénteken a Hősök terén rendszerbontó nagy koncertet rendez rengeteg előadóval, 50 előadóval. Ez az esemény adja most a beszélgetésünk apropóját, de adásunk vendégét, Puzsé Róbert publicistát a választások előtti utolsó napok fejleményeiről is szeretném kérdezni. Köszöntelek, Robi, itt a Jelen stúdiójában. Köszönöm a meghívást. Mára is érkezett egy friss közvéleménykutatás, az iránytű szerint 2 párti parlament lesz, a Tisza magabiztosan vezet, és a többség kormányváltásra számít. Te mire számítasz? Mi lesz vasárnap este? Milyen eredményekkel fogunk zárni? Őszintén nem tudom. Nem merek jósolni semmit. Tényleg nem tudom. Úgy vagyok vele, hogy Donald Trump, mindig annak hiszek, akivel utoljára beszéltem. Optimista volt, és Tisza győzelmet vár, akkor felderülök, és meg van csinálva a napom. De akivel utoljára beszéltem, az Fidesz győzelmet vár, akkor pedig lehangolódom. Nem tudom, őszintén nem tudom, de azt egy valamit tudok, és azt tapasztaltam sok év választási kampányában, hogy amekkora az eufória, akkor utána a letargia. Úgyhogy én nem akarom elhinni azokat a számokat, őszintén, amiket a Hannendre mér. Mert annyira szép, hogy igaz legyen, hogyha a fele lenne az igaz, az is túl szép lenne ahhoz, hogy igaz legyen. Hát óhajtom, hogy úgy legyen, de úgy vagyok vele, mint a mesével, hogy majd hiszem, ha látom. Egyébként érdekes, amit most említesz, hogy szkeptikus vagy a medián számaival. Szerinted miért van az, hogy a független intézetek kivétel nélkül Tisza előnyt mérnek, és mégsem lehet találni olyan ellenzéki választót, aki ne szorongana? Szépen. Valahogy az is benne van, hogy a Fidesz behúzza, de még olyan szorongásokkal is lehet találkozni, hogy még az utolsó pillanatban valahogy a választásokat is meghiúsítják. Bár Szijjártó Péter a legutóbbi egyenes beszédes interjújában arról beszélt, hogy szó nincs arról, hogy elhalasztják a választásokat. Szerintem a Fidesznek már nincs ereje ahhoz, hogy elhalassza ezt a választást. Mert olyan következményekkel kéne számolnia, ami egy megrendezett választásnál súlyosabb és fenyegetőbb a számára. Én nem hiszem, hogy kordában tudja tartani a folyamatokat, ha nem írja ki a választást. Tehát most jelenleg fél Magyarországot a remény élteti. Ha Orbán elveszi ezt a reményt, a következmények súlyosabbak lehetnek, mint egy akár egy vesztes választás. Én nem tudok hinni a közvéleménykutatóknak, mert az a tapasztalatom az elmúlt évtizedek nyomán, hogy a közvéleménykutatók alapvetően projekteket építenek fel, politikai projekteket építenek fel, tehát fölhazudnak egy mérést, és a közvéleményt ezzel deformálják, és ezzel építenek egy projektet, egy portfóliót. És ez a termékük, és ez az ajánlatuk, és valójában nem a felhasználókból, nem az eredményeiket közlő orgánumokból élnek, hanem alapvetően a megrendelőikből élnek, a megrendelőik pedig politikai pártok, akiket ők fölfelé mérnek, hogy az önbeteljesítő jogslat mechanizmusát mozgósítva a valóság elszégyelje magát, és felzárkózzon a hazugsághoz. Azért mégis csak egy szakma, nem? Tehát, hogy a 22-es méréseknél is láttuk, hogy van, aki azért elég jól megközelítette pont az említett medián, vagy igen. A 24-es EP önkormányzati választásnál a 21 kutatóintézet volt. Ebbe a gondolatba kapaszkodom én is, hogy a medián 22-ben megjósolta a Fidesz győzelmet, bár a 2/3 nem jósolta meg, csak a Fidesz győzelmet, de akárhogy is, akkor szavahihetőnek bizonyult. Valóban egy szakma volt ez, mielőtt kiárulták. Én óhajtom hinni, hogy a Hannendrének igaza legyen, meg a 21 kutatóközpontnak igaza legyen, meg az iránytű intézetnek igaza legyen. Én óhajtom hinni, hogy ez a földindulásszerű rendszerváltás, ez az óriási ilyen óriási nagy történelmi fordulat, ez megvalósuljon. Csak túl sokszor hazudtak már nekünk különböző intézetek. Abba a gondolatba kapaszkodom, hogy ekkorát 23%-os különbséget mér a Hannendre. Ekkorát csak nem mer hazudni. Mert ekkorát tévedni nem lehet. Ekkorát hazudni lehet. Legfeljebb. Tehát bizonyára kell, hogy legyen különbség, és pedig jelentős különbség, hogy a Hannendre 23%-ot oda merjen írni. De most már csak 4 nap, és kiderül. Egy számnál maradjunk, a részvételi aránynál. Ott mit érzékelsz, hogy ez magasabb lesz, mint 22-ben, mert ugye az is a kutatóintézetek számaiból kiderül, hogy mindenki egy picit magasabb részvétel. Van, aki többre, van, aki kevesebbre, de azért minden intézet többet mér, mint 22-ben volt. Mondhatnám úgy is, hogy az országban van rendszerváltó hangulat. Rekord eddig 2002-ben volt, akkor 72%-os volt a részvétel. Én úgy gondolom, hogy ez most meg fog dőlni. Ez van. Mi bemondtunk egy tippet legutóbb, ugye a szerkesztőségben milyen 75-76%. Igen, azt mondom, hogy 75. 75% az, ami fölött a Mi Hazánk számára elkezdődik a halálzóna. 75-nél fölfelé minden százalékkal rohamosan zuhan az esélyük arra, hogy bejussanak a parlamentbe. Hát 75 fölötti részétel, de jelzem, soha nem volt megközelítőleg sem ennyi. Tehát ez kimagasló lenne a 75%-os részvétel. A tyúk tojás mintájára hadd kérdezzelek egy érdekes jelenségről, az engem nagyon foglalkoztat, hogy a Tisza az következménye egy már meglévő társadalmi érzületnek, elégedetlenségnek, vagy ezt a változást akaró többséget tudta Magyar Péter megszólaltatni, és egyáltalán létrehozni, hogy egy tömbbe sűrűsödjenek? Hát az már egy jól megfigyelhető tapasztalat volt az elmúlt évek folyamán, hogy Orbán Viktor háztáji ellenzéke, akár a DK, akár a Momentum, akár a Párbeszéd, akár az LMP, akár az MSP, akár a Jobbik, de ezek bármelyike képtelen 30 embernél többet kivinni az utcára. És ez azért van, mert a magyarok ugyanúgy undorodtak tőlük, mint a Fidesztől. Mert az volt kifejezetten az érzésük, hogy egy gyalomból valók. Csak a különbség, hogy a Fidesz az profibb gazemberek, ezek meg nyomorult gazemberek. De nincs köztük morálisan igazi, értemleges különbség. És hát a Magyar Péternek ezért kellett a személyében a Fideszből, mozgalmában a semmiből, vagy mondhatjuk úgy, hogy a társadalomból kiemelkednie. Mert az ellenzékváltás, mert a rossz vér lecsapolása csak így vált lehetővé. És most, hogy az ellenzék Orbán jól tartott háztáji ellenzéke eltakarodott, megnyílt a lehetőség a kormányváltás előtt, megnyílt a lehetőség, de ez volt a lehetőség. Először is az ellenzéket kellett leváltani, hogy a kihívó pozícióba valaki olyan lépjen, akivel szemben az Orbán rendszer nem tud a kultúrharc védősáncai mögé vonulni. Akárhányszor hívták ki Orbán Viktort baloldalról, vagy liberális oldalról, Orbán Viktor mindig a kultúrharcos topikokkal reagált, azzal válaszolt, és ezek működtek. Hát ezek mindig is működtek. Próbált most is csapdát állítani Orbán a Tiszának, ugye, ha csak a Pride-ra gondolunk, ott az egy ilyen szimbolikus csapdába hívás volt. A Tisza nem sétált bele. És hát a helyzet az, hogy jobbról leváltható Orbán rendszer. Nem véletlen, hogy már a Magyar Péternek a korábbi prototípusai, az 1.0 Vona Gábor, a 2.0 Márki-Zay Péter, ők mind-mind ex-fideszesek, egykori polgári körtag, az egyikük, a másikuk echte fideszes volt, tehát ez nem véletlen. A magyar társadalom érzékelte azt, hogy a Fidesz alternatívája a Fideszen belül fog képződni, hogy Orbán Viktort jobb középről kell kihívni, ahogyan történt Lengyelországban. Nagyon reméljük, hogy vasárnap befut Budapestre a Varsói Gyors, ahogyan Donald Tusk leváltotta a Morawiecki-Kaczynski féle vezetést, és pedig jobb középről váltotta le, ami bizony együtt jár a baloldal bukásával, a baloldal elsorvadásával, de azt hiszem, hogy ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy posztkommunista örökségtől érintetlen, intakt új baloldali politikai mozgalom, politikai alternatíva csak úgy, mint a liberális térfélen meg tudjan teremtődni. Valami olyasmi, aminek semmi köze nincs posztkommunistákhoz, semmi köze az MSZP-hez, semmi köze az SZDSZ-hez, semmi köze a DK-hoz, senkihez, aki valaha egy levegőt szívott Gyurcsánnyal. Na, ez az első olyan választási kampány, amiben nincs gyurcsányozás. És Orbán Viktornak a torkán ott is van a kés. Jól látszik, hogy ez egy sokkal rosszabb helyzet, hogy nem erre készült. Ő arra készült, hogy mindörökké Gyurcsánnyal fogja megvívni a nagy küzdelmet 4 évenként, és 4 évenként 2/3 kap, és ha majd nem lesz Gyurcsány, hát már ott voltak a miniferik. Már Gyurcsány kitenyésztette a miniferiket. Márki-Zay Péterrel kapcsolatban ez egy aljas hazugság volt. Márki-Zay Péter nem volt miniferi. Márki-Zay Péter egy nyílt sisakos, kemény frontális küzdelmet vívott, két frontos küzdelmet vívott Orbánnal és Gyurcsánnyal. Ő nem volt miniferi, az egy hazugság volt. De a parlamenti ellenzék tel is tele volt miniferikkel. A Tordai Bencék, a Szabó Tímeák, hát, a Jakab Péterek. Az összefogás listán ott volt igen, rajta a DK logó. Igen, szóval, hogy ezeket a miniferiket, ezeket el kellett zavarni a nagy igazi eredeti ferivel együtt, hogy megnyíljon a kihívás pozíciója, és megnyíljon a rendszerváltás lehetősége egy olyan erő előtt, amelyik érintetlen mindattól, mindannak a politikai osztálynak a hazugság kultúrájától, aminek a helytartója volt egy időben Gyurcsány Ferenc, és aminek aztán a királya lett Orbán Viktor. Ha 3 dolgot kéne mondanod, ami megmagyarázza valakinek, hogy a Tisza miért tudta megcsinálni azt, amit ennek a háztáji ellenzéknek, Orbán Viktor háztáji ellenzékének, vagy ellenzéknek hívhatjuk bárhogyan is őket, nem tudott, akkor mi lenne az a 3, ami, vagy lehet-e így felsorolni 3 olyan jellemzőt, ami a Tiszának ment, és az korábbi ellenzéknek nem? Az egyik az, hogy vissza tudta foglalni a nemzettudatot a Fidesztől. A Fidesz elragadta a nemzettudatot, kisajátította a nemzettudatot, és politikai haszonszerzésre, meg hát gazdasági haszonszerzésre használta fel a nemzettudatot. Mindenkit kirekesztett a nemzettudatból, aki nem csókolt gyűrűt Orbán Viktornak. Mindenkit kirekesztett a nemzettudatból, aki másfajta, mondjuk nyugatos, társadalomfejlődési irányt szánt Magyarországnak. És ezt balliberális térférről nem lehetett kihívni. Ezt jobb oldalról lehetett kihívni. És most ez meglett. Most a nemzettudat nyert egy új jelentést. Magyar Péter kiszabadította a hazafiasság fogalmát Orbán Viktor fogságából. És ez most már feltöltődött egy Orbán rendszer ellenes tartalommal. Tehát a nemzeti identitásnak lett egy Orbán rendszer ellenes tartalma. Ez meggyőződésem, hogy ennélkül nem lehetett volna nem leváltani, kihívni sem Orbán Viktort és a rendszerét. A másik, ami nagyon fontos Magyar Péter személyében és politikus karakterében, az az, hogy golyóálló. ezt, amit ő kap, ezt a nyomást, ezt a munkatempót, és az ehhez tartozó frusztráció tűrést, mert hogy a Rogán Antal olyan mértékben karaktergyilkolja őt, amit hát nagyon kevesen bírnak elviselni ebben az országban. Nagyon nagy kérdés, hogyha most nem nyer Magyar Péter, bírja ezt ő még 4 évig. Nagyon nagy kérdés. De hogy ezt nagyon kevesen bírják. De ő egy olyan bontógolyó, aki megtörhetetlen, aki elnyűhetetlen. Ehhez persze az is hozzátartozik, hogy aki Magyar Péterre szavaz, az nem Magyar Péterért szavaz Magyar Péterre, hanem Orbán Viktor ellen. És ezért sem működik az ellene zajló lejárató kampány. Mert senkit nem érdekel, hogy kicsoda Magyar Péter. Egy valami érdekli az embereket, hogy Magyar Péter nem a patrióták frakciójában ül az EP-ben, hanem a Néppártban ül az EP-ben. Ott, ahonnan Orbán Viktornak távoznia kellett. És ez ennyit bőven elég a magyaroknak tudniuk Magyar Péterről, hogy tudják, hogy hova húzzák az X-et. Ez nyilván egy fontos faktor. De az egészen biztos, hogy a Magyar Péterben van egy, és én nagyon bízom ebben, van egy olyan narcisztikus psziché, ami esetleg lehetővé teszi, hogy ő itt most ne kurzust akarjon elfoglalni, ne rendszert akarjon építeni, ne berendezkedni akarjon, ahogy Orbán akart berendezkedni, előtte meg Gyurcsány akart berendezkedni, hanem ő egy ennél nagyobb és elvontabb célt tűzön ki maga elé. Ő belássa, hogy ő egy bontógolyó, nem feltétlenül építeni, nem feltétlenül országot szervezni szolgál, hanem lebontani az Orbán rendszert. Mondjuk sok építésre utaló kommunikációs elem rajzolódik. Igen, de szerintem ezek azért rajzolódnak ki, mert felmérték és azt mérték, hogy ezt kell mondani. Azért mondjuk a nyugati és az európai szövetségi rendszer visszaépítése, az alkotmányosság visszaépítése, szóval sok visszaépítés. Ez az Orbán rendszer lebontásának a művelete. Ez nem, tehát nem arról van szó, hogy ő milyen korszakot akar magyarságnak építeni, hanem itt arról van szó, hogy Magyarország hűbéri struktúráját leváltani egy polgári berendezkedéssel. Ez úgy gondolom, hogy ez még az Orbán rendszer leváltásának a művelete. De hogy én mégis abban bízom, hogy ő nem rendszert akar foglalni, hanem ezt a nagy nemzeti ügyet, az Orbán rendszer elsöprését és Magyarország visszaintegrálását a nyugati szövetségbe ezt akarja végrehajtani. És ha kellően narcisztikus, akkor, és én úgy látom, hogy kellően narcisztikus, akkor ő erre a nagyságra hajt. Nem az országfoglalás nagyságára, hanem a történelmi küldetés és a történelmi szerep betöltésének a nagyságára. És én látom benne ennek a potenciáját. A másik, amit látok benne, az az, hogy tanulékony, hogy fejlődőképes, hogy a tegnap megugorhatatlannak látszó feladványok, azok egyik napról a másikra a számára teljesíthetővé válnak. Tehát látom benne a potenciáját annak, hogy ezt a nagy és súlyos történelmi küldetést, amit a magyarok rábíztak, és ami elsősorban az Út a börtönben programban fejeződik ki. Nem azzal bízták meg a magyarok Magyar Pétert, hogy csökkenjen tovább a rezsi. Nem azzal bízták meg, hogy stabilizálódjanak az energiaárak. Nem azzal bízta meg, hogy legyen 15. havi nyugdíj. Nem azzal bízták meg a magyarok, hogy védje meg a családokat a rezsitől, a multik áremeléseitől, és így tovább, és így tovább. Nem, valójában azzal bízta meg, hogy végre legyen az ország kifosztásának következménye, ami elmaradt 89 után, ami elmaradt 2010 után, az újabb és újabb privatizációs hullámok söpörtek végig az országon, mint a sáskarajok úgy rabolták le az országot az politikai osztály újabb és újabb nemzedékei, és soha semminek semmi következménye nem lett. Orbán megígérte Gyurcsány elszámoltatását 2010-ben, hát csak ez nem sikerült. Helyette lett BRICS, meg Türk tanács, meg minden egyéb, amire nem kapott felhatalmazást. De meg pont új alkotmány, ugye? Minden is lett, csak pont ez nem lett. Ezt óhajtják az emberek elsősorban, és hogyha Magyar Péter nem akar a rezsi frontján versenyezni a Fidesszel, amely fronton lehet, hogy elvérezne, akkor ezt az igazságélményt kell megszereznie a magyaroknak, hogy most végre következmények lesznek, hogy most végre út lesz a börtönbe, és vagyon visszaszerzési és vagyon védelmi nemzetpolitika lesz, és bizony kattanni fognak a bilincsek, és bizony vezetőszáron lesznek elvezetve a politikus bűnözők. Ezt óhajtja a magyar társadalom, erre biztos, szólította és hívta Magyar Péter. Csak hogy nem egy hamis illúzió-e, mert hogyha most minden jogszerűen történik, és látjuk, hogy a bíróságok azért ilyen nagyon komplikált korrupciós ügyekben hány év alatt tudnak zöldágra vergődni, ha egyáltalán ugye elindul a bírósági eljárás, akkor hát az évekig tart. Tölgyesi Péter azt mondta, hogy nem volt még olyan politikai fordulat, rendszerváltás vagy forradalom az emberi történelemben, ahol a következő rezsim az előző rezsim rezsimnek a törvényei alapján váltott volna rendszert, hogy az előző rezsimnek a jogszabályait tekintette volna saját magára nézve kötelezőnek. Egy rendszerváltás az bizony a jogrend megváltoztatását is jelenti. És itt már csak két kérdés van. Az egyik a politikai bátorság, a másik pedig a felhatalmazásnak az aránya. Az ahhoz tartozó társadalmi legitimitás és erő, társadalmi erő, ami az utcára kivonuló emberek tömegében realizálódik. Tehát ha Magyar Péter azt kéri az emberektől, a magyaroktól, hogy szerezzenek érvényt azon akaratuknak, hogy végre következmények legyenek a hazájukban, hogy az ország kifosztása ne maradjon konzekvenciák nélkül, akkor a magyarok készen állnak-e arra, és meggyőződésem szerint készen állnak, hogy akár kényszerítő eszközöket is elsajátítsanak. Azt érzed, hogy ez a vagyonvisszaszerzési, meg az igazságszolgáltatásban vetett hit az, ami erősebb ebben a választói tömegben, amely Magyar Péter mögött van, nem pedig a nem működő ország, és tulajdonképpen a nem működő országon keresztül válik irritálóvá a korrupció. Természetesen a nem működő országon keresztül válik irritálóvá a korrupció. De nem szabad lebecsülni azt a undort, amit a magyar társadalom nagyjából a kegyelmi ügy óta elsajátított a politikai osztállyal szemben, és elsősorban most már a Fidesszel szemben. Nem lehet lebecsülni. Tehát itt van egy lángoló gyűlölet a fideszes elittel szemben. És ha Magyar Péter egyben akarja tartani a táborát, akkor itt következményeket kell legyártania. Én nekem ez a meggyőződésem. Persze, a nem működő ország működőképessé tétele az lehet egy terv, de ez egy 15 éves terv, nem egy 15 hónapos terv. Magyar Péternek 15 hónapra kell jelen pillanatban ellátnia és biztosítania. Miért ezt a számot mondod? Hát most mondtam egy ilyen számot, hogy 15 hónap. 15 hónap mert alatt már számol. Igen, de 15 hónap bőven elég ahhoz, hogy kattanjon a bilincs, és a vezetőszáron elvezessék a politikus bűnözőket. Ez 15 hónap elég lesz. Ez nem kell 4 év. És persze, akarunk egy működőképes országot. De tényleg akarjuk, mi magyarok, tényleg akarjuk a működőképes országot? Akár azon az áron is, hogy a krumplileves fej adag csökkenni fog? És ha majd jön egy hitszegő, szavazatszédelgő gazember politikus, és felkínálja nekünk a jó kis szociális transzfereket, akkor majd képesek leszünk arra, hogy nemet mondjunk, és azt mondjuk, hogy nem. Mi egy működőképes országot akarunk, mi egy jól működő egészségügyet akarunk, mi egy jól működő oktatási rendszert akarunk, mi olyan mávjáratokat akarunk, amelyek pontosak és járnak, és kinéznek valahogy. És akkor a politikus azt mondja, hogy de hát itt van a pénz, ne rakjam a zsebedbe. És akkor a magyar embernek azt kell mondania, hogy mit képzelsz? Az a pénz az egészségügyre van. Ide ne add nekem. És akkor azt kérdezi a politikus, hogy nem akarsz laposabb tévét, meg nagyobb tévét? Nem akarsz egy egzotikusabb nyaralást? És akkor a magyar embernek azt kell mondani, hogy nem, működőképes országot akarok, egészségügyel, meg közoktatással. Ha ez megtörténik, ha ez így lesz, ha a magyar társadalom felnőtt lesz ehhez, akkor majd lesznek működőképes közszolgáltatások, addig nem. Akkor most úgy értem a szavaidat, hogy ebben a felnőtté válás útjában még a magyar társadalom még azon a szinten van, hogy egyelőre az igazságérzete nagyobb, mint az, hogy a működőképes országot... Igen, meg a józansága és a felelősségérzete még nem ilyen fokú. Attól tartok. Fél mondatban utaltál rá, hogy az is elképzelhető, meg... forgatókönyvek szerint azért ez sem kizárható, hogy a Fidesz ezt behúzza. Ha ellenzékként fog a Tisza beülni a parlamentbe, akkor mi az, ami szerinted más lesz? Hiszen azt láttuk, hogy az udvari ellenzéké olvadt ellenzék az nem lesz működőképes, és elképzelhetőnek tartod-e, hogy egy ilyen sorsra jut a Tisza, és megint fog alakulni valami új ellenzéki mozgalom, amelyik majd parlamenten kívül próbálja ostromolni a hatalmat, és leváltani a akkor már ellenzéki pozícióba szoruló Tiszát? Vagy ezt a dinamikát nem látod? Ez sok minden nem múlik. Elsősorban azon múlik, hogy egy vereség után Magyar Péter képes a páston maradni. Képes-e Magyar Péter azt mondani, hogy igen, ez most egy nagy kudarc volt, ugyanakkor lássuk be, hogy nem keveset értünk el, leváltottuk az ellenzéket, egy nagy erős tömböt képeztünk Orbán Viktorral szemben, most már ellenzékben is egy a tábor, egy az ászló, és tovább építjük a saját alternatívánkat, képezzük azt a Magyarországot, amiben élni akarunk, először a lelkekben, az ideákban, a programokban, és versenyeztetjük, és nyomás alatt tartjuk a Fideszt, és 30-ban jövünk, és elsöpörjük. Ha képes rá, hogy ezt mondja, akkor én úgy gondolom, hogy 30-ban is kihívhatja a Tisza párt a Fideszt, és nagyobb esélye lesz, mint most. Erről meg vagyok győződve. Kalkulálnunk kell, nyilvánvalóan megszorításokkal kell kezdeni ezt az új kormányzati ciklust, lehet, hogy el se jutunk 30-ig. És nem jönnek az uniós források továbbra sem. Tehát további 4 éven keresztül nem jönnek az uniós források, vagy hát lehet csatlakozni az Európai Ügyészséghez. Nem kérdés, hogy Orbán melyiket választja a kettő közül. Inkább lemond az országnak, Mészárosnak kiáró pénzekről. Ebben a helyzetben nagyon szorult helyzetbe kerül Orbán Viktor a következő 4 évben. Sarokba szorította magát nagyon-nagyon sok szempontból. Európában tényleg elszigetelődött. Tényleg nagyon-nagyon kompromitálódott az Orosz Birodalommal. Nagyon nincsen könnyű helyzetben, és 4 év alatt kihal 400 000 nyugdíjas. Szavazókorba lép 400 000 fiatal. Azok, akik most fiatalok, és elegük van, akkor már aktív korosztály lesznek, akik most egyetemisták. Akkor ők lesznek a fiatal felnőttek, akik a GDP jelentős részét termelik majd. És a szellemi síkon elindult folyamat, ez az erózió, az Orbán rendszer lesújtó mérlegének a képlete nem fog megváltozni, hanem tovább súlyosbodni fog. Tehát én nem látom be azt, hogy ez a helyzet, ez a jelen helyzet, ez megfordulhat. Az viszont nem tudható még egész vasárnapig, hogy az elbomlás, hogy ez a hanyatlás, hogy ez a leépülés, ez meddig tud elhúzódni. Nyilvánvalóan Orbán Viktornak és rendszerének az az érdeke, hogy ez minél tovább elhúzódjon. Hogyha Magyar Péter képes lesz arra, hogy egy vereséget ne kudarcként éljen meg, hanem egy nagy és jelentős lépcsőfokként éljen meg, akkor 30-ban konkurálhat a Fidesszel. Én úgy gondolom. Persze, hogyha az történik, hogy a Tisza frakció, meg a Tisza politikus elitje megfertőződik a fideszes politikai osztály hazugság kultúrájával, ami a jelen kulturális helyzetben, a jelen törésvonalak mentén nehezen elképzelhető, akkor természetesen lehet az az élménye, az a benyomása a magyaroknak a következő 4 évben, hogy ezek is csak ugyanolyanok. De én nehezen tudom elképzelni, hogy ez ellenzékiként, ez azokkal az ellenzéki pártokkal történt meg, amelyek beléptek az ellenzéki térfélre, ahol Gyurcsány Ferenc volt a góré, és nagyjából tőle lesték el, hogy mit is jelent a politizálás. Hogyan politizálnak a nagyok. Most ez nincs. Ezért reménykedhetünk abban, hogy egy ellenzéki tömb az megmarad rendszer ellenzékinek, és nem válik a rendszer részévé és mindössze a kormányzat ellenzékévé. Pont egy interjútban utaltál arra, hogy a most vagy soha szlogenben az, hogy a soha ott van, azért az azt vetíti előre, hogy ez egy tényleg remény, vagy egy optimizmus részedről, hogy másképp fog viselkedni a Tisza a ellenzékiként a parlamentben, mert tulajdonképpen nem kalkulál avval ez a szlogen, hogy esetleg hosszabb ideig tart a Fidesz eróziója. Ez nagyon veszélyes szlogen, ez a most vagy soha, ebben az van benne, hogy persze, most mindent beleadunk, mert most, ez van benne, de ugyanakkor ott van benne az, hogy ha nem most, akkor soha. Ha nem most, akkor ugyanakkor ez élére állítja a választás tétjét, tehát, hogy van benne mozgósító erő. Igen, van benne mozgósító erő, de kódolva van benne a feladás. Abban, hogy soha. Tehát akkor, ha nem most, akkor London, vagy akkor Berlin. Hát ezt sokan mondják. Még az idősebb generációkban is. Igen, de szóval az van, hogyha ők dezertálnak, és itt hagynak minket az Orbán rendszerrel, Orbán Viktor csak egy kávét kér. Orbán Viktornak pontosan megfelel az, hogy ők elmenjenek. Orbán Viktornak ez a terve. És ha minket itt hagynak, ezzel, hogy mondvá, hogy nekik már nincs 4 évük a magyarságukra, akkor igazán benne leszünk a szarban, itt az Orbán rendszerben. Mert Orbán tervei szerint le tudja csapolni azt az erőt, azt a fiatal erőt, amelyik elsöpörhetné a rendszerét. Úgyhogy én nagyon nem szívesen hallom ezt, hogy most vagy soha. Én kihallom benne az eufóriát, és szinte már kihallom benne a letargiát, ami majd jönni fog. Márpedig, ha itt a Fidesz nyer, akkor erőre lesz szükség, és elszántságra lesz szükség, és szívósságra lesz szükség, és kitartásra lesz szükség, mert 4 év kőkemény utóvét harca jön. Aki ebből dezertálni akar, az feladja, felmondja ezt a nagy nemzeti ügyet, ezt a nagy nemzeti küldetést, aminek a keretében 50 előadó lép színpadra a rendszerbontó nagy koncerten, aminek a keretében odajönnek emberi 10 000-ek, hogy ennek a történelmi korszaknak itt és most vége legyen, és kezdődjön egy új. Aki lemond a jövőről, és privát jövőt választ magának fehér migránsként Európában, az felmondja ezt a nagy nemzeti ügyet. De van egy lélektani oldala is ennek a dolognak, hogy 16 év után, ha most sem sikerül, az emberek elfáradtak, már teljesen reményvesztetté válnak ebben a szituációban, és értem azt, hogy innen is kell tudni építkezni, de kinek maradt erre ereje 16 év után, vagy a fiatalok, akiket egyébként megszólít a rendszerbontó nagy koncert, azok felnőve majd ezt az utánpótlást megadják, hogy az elfáradtak helyébe lépjenek? Én nagyon remélem, hogy igen. És amíg ezek az előadók itt vannak, amíg itt van a Betonhofi, amíg itt van az Azaria, amíg itt van a Krúbi, amíg itt van a Sisi, amíg itt van a Bongor, addig van remény. Addig ez egy élő kultúra, addig ez egy élő protestindulat, és az ehhez a kultúrához és protestindulathoz tartozó közönségnek kilátásban van egy olyan Magyarország, ahol élni jóhajtana. Az biztos, hogy itt egy nagy potenciál van. Talán a Jaksi György mondta egy podcastban nemrégiben, hogy rengeteg fiatal van külföldön, akik haza akarnak jönni, mert nem akarnak holland alsón egy szobát bérelni 1000 euróért, és alig kijönni a fizetésükből, miközben jönnének haza Magyarországra, és hogy ott ugye friss agy van, energia van, innovációs képesség van, kreativitás van, és hogy ők jönnének haza, nyilván nem mindegy, hogy egy milyen országba. Csak rossz a következtetési konstrukció. Az a mondás, hogy legyen változás, akkor hazajövök. Nem. Épp ellenkezőleg, gyere haza, és akkor lesz változás. Említette Tölgyesi Pétert, és szerintem arra az előadására utaltál, amit pár napja az Ingában tartott, amit egyébként a YouTube-on fönn van, és mindenkinek ajánlom, mert nagyon érdekes. Ott arról beszélt Tölgyesi, hogy a két szavazótábor teljesen más mozit néz, és annyira eltérő valóságban léteznek, ami hát kockázatossá teszi azt, hogyha a választási eredmény majd világossá válik, és nyilvánvalóvá, akkor az egyik tábor majd elfogadja a másikat, vagy fordítva. Ezt te mennyire látod nehéz ügynek? Itt a kérdés az az, hogy hányszorosan, hányféleképpen és hogyan csal a Fidesz. Nem az a kérdés, hogy csal-e, mert azt látjuk. Hát azt most már látjuk, hogy csal. Aki látta, szavazatára. Hát a választási törvény önmagában. Az már önmagában. Az már önmagában. És hát a propagandát azt ne tegyük zárójelbe. De ezen túlmenően is csal. Aki látta a Szavazatára című filmet, azt tudja, hogy hogyan csal. Mint csalnak. Most van a választási csalásnak egy csomó olyan módja, amit egyszerűen nem lehet kivédeni. Nem lehet kivédeni. Egyrészt ugye a Fidesz lehetővé tette jogilag, hogy le lehessen fényképezni a szavazólapot, a kitöltött szavazólapot. Mert hát ettől a jogtól nem lehet megfosztani a magyarokat. Tehát, hogy ez egy alapvető emberi és polgári jog, hogy lefényképezhessd a szavazatodat, hogy hát ez szabad volt. Tehát sőt, ez muszáj volt. Na most ennek mi a következménye? A zsákrumpli fejében megmutatod, hogy is szavaztál, és akkor jár a zsákrumpli. És ezt hogy kontrollálod? Hogy leplezed le ezt a választási csalást? Hogy a szavazó körből az illető telefonjában a fotóval megy, bemutatja a szavazatát, és fölveszi a zsákrumplit. Láncszavazás. Az egyik választó megkapja a már kitöltött, már beixelt, Fidesznél beixelt szavazólapot, elviszi a szavazókörbe, kap egy üres szavazólapot, a kitöltött szavazólapot bedobja, az üres szavazólapot visszaviszi, és átadja zsákrumpli fejében. Nyilván abban a pillanatban, ha egy ilyen urnában egy üres boríték van, az okkal feltételezhető, hogy a láncszavazás miatt van. Okkal feltételezhető, de nem lesz következménye. Szóval az van, hogy és ezt tömegesen. És nem tömegesen. Tudod elképzelni azt, hogy ezek a választási megfigyelők, ugye a Tisza nagy erőkkel készül, hogy ilyen fürkésző de ezt nem tudod, de ezt nem tudod kontrollálni, hiszen nem tudod bekamerázni a szavazófülkét. A szavazatszámlálásnál viszont kiderül, hogy van-e üres boríték. De az üres boríték, és ha van egy üres boríték, akkor megsemmisítik annak az urnának a tartalmát, dehogy is. Akkor lett egy üres boríték, valaki bedobott egy üres borítékot. Joga van hozzá, nem? Ez nem leplezi le, jogilag semmilyen szín alatt nem leplezi le a műveletet. De az alapos gyanút nem támasztja alá az, hogyha egyébként ott helyben is a megfigyelők azt mondják, hogy hát láttunk buszokat, lefényképeztük, hogy gyanúsan mozogtak nagy tömegben emberek. De igen, csak szóval, hogy itt is ugyanaz a kérdés, ha Magyar Péter felszólítja a magyarokat arra, hogy ezek az intézményes és tömeges választási csalások, amelyek több százezer szavazat képében realizálhatnak egy fideszes többséget akár, hogy ezek választási csalással elsajátított eredmények, és elsajátított hatalom és mandátumok, és felszólítja a magyarokat arra, hogy általános sztrájk polgári engedetlenségi mozgalom keretében rakják le a munkát, adott esetben álljanak keresztbe az autóikkal, az autópályán, az utakon, a hidakon, bénítsák meg az országot, amíg korrekt választás nem írnak ki, vagy amíg föl nem tárják a választási csalásokat, és én nem tudom még milyen követelések. Szóval látni. Vannak eszközök. Magyar Péternek van ehhez ereje. Senki másnak nincs ebben az országban ehhez ereje, hogy ezt megtegye. Most én úgy gondolom, hogy Magyar Péter előtt áll egy törvényes út a hatalomváltás felé. Ha ezt a törvényes utat elállja az illiberális rezsim, ellehetetleníti a hatalomváltást, kvázi elveszi a magyaroktól a reményt a változásra, annak a következményei sokkal súlyosabbak lesznek, mint egy Azaria koncert, ahol fellép Beethoven-Hoffi is, meg fellép Grubi is. Az biztos. Annak hát igen, ehhez mondjuk szükséges az a valóban kormányváltó többség, amelyik igazságtalannak érzi azt, hogy az ő politikai választása az nem realizálódik a parlamenti mandátumokban, mert el van csalva. Ehhez azért ez mindenképpen kell. Hát ugye ez ne egy kis többség legyen, hanem ez egy elsöprő többség legyen. Igen, igen. És szóval az van, hogy az kellene, hogy ezeket a szervezett választási csalásokat a rendszerfüggetlen magyar sajtó és a civil magyar társadalom leleplezze, hogy bizonyítékokat tudjon gyártani a választási csalásra. Mert ezek hitelesítik az ellenállási mozgalmat azután, hogy az illegitim hatalom az írjon ki korrekt választási feltételek mellett egy új választást, vagy valamilyen módon vizsgálja felül ennek a választásnak az eredményét, de hogy ehhez bizonyítékok kellenek, ez nem elég egy üres borítékot találni. Ez nagyon nehéz, mert ugye 22-ben is ment ez, tehát ugye a dokumentumfilm részben a 22-es élményeknek a feldolgozásáról is szól, és ugye ott sem történt. Ott ugye érezni lehetett, hogy ott már nem szoroz, akkora volt a Fidesznek a támogatottsága, hogy nem került ez elő, de valójában akkor is tömeges szavazatvásárlás volt. Hát ott tartunk, hogy 15%-kal kell megverni a Fideszt ahhoz, hát hogy megverhető legyen. Nem is tudom, hogy lehet ezt a foci nyelvén kifejezni, hogy 0-4-ről indul a meccs. 0-4-ről és 3 fős ember hátrányban. Te hogyan értelmezed az utóbbi napokban nyilvánosság elé álló személyeket, akik így vagy úgy valahogy a NER bizonyos intézményeiből jönnek? Most vegyük ki a rendőrszázadost, mert az egy külön történet, amit Szabó Bence elmond a Direkt 36 kamerái előtt, az egy komoly bűncselekmény. De mondjuk az NCC-s alkalmazott, aki kiállt egy egészen más orosz-magyar viszonyértelmezéssel, vagy pár napja a gazdasági versenyhivatal egyik munkatársa beszélt arról, hogy hogyan irányították politikailag a hivatalnak a működését, vagy akár a Pálinkás Szilveszter századosnak a személyes beszámolójáról a honvédelmi tárca mögött kirajzolódó honvédségi állapotokról, tehát hogy nyomán kezdtek el bátorságot gyűjteni, hogy erjed a rendszer, és ezt morálisan megítélhetjük-e, hogy ők miért csak most, amikor azért sokan próbálkoztak a 16 év alatt? Bizonyára abból merítenek bátorságot, hogy érzékelik a rendszer elbomlását. Igen, azt hiszem, hogy talán ilyen módon zajlik egy rendszerváltás. Én nagyon bízom abban, hogy ők dominók. Én nagyon bízom abban, hogy egy láncreakció. Hát most sorra jönnek elő, valószínűleg ezt most a teljes égigénye nélkül soroltam föl nekem a Waberer vállalkozónak a vallomása is egy posztot rakott ki arról, hogy a Tiszára kell szavazni pár nappal ezelőtt. Tehát biztató. De van egy olyan rossz érzésem, hogy kedvezőtlen eredmény esetén a kurzus újra összezár majd. Van egy olyan rossz érzésem. De minden esetre ezek most jó jelek. Tehát vannak kifejezetten jó jelek, amelyek például az, hogy a bookmakerek hogyha megkérdezzük őket, és ők nem közvéleménykutatók, ők nem projekteket építenek. Most a Polymarketre gondolsz. Én az fogadó irodákról beszélek. Bármelyik fogadó irodában fogadsz a Fideszre, és kevesebb pénzt tudsz vele nyerni, mint hogyha a Tiszára fogadsz. Tehát rosszabbak az otcai. Végülis ez valahol ezt mérik a közvéleménykutatók is, hogy most már áll... Ugye... Ez biztató, mert a közvéleménykutatók azok nagyon gyakran hazudnak, projekteket építenek, projekteket bontanak. Ezzel szemben a fogadóirodák azok a kapitalizmusban keresik a pénzt, a piacon. Az összes elérhető, létező információ alapján állapítják meg az occokat, tehát ez azért az én számomra ez biztató, sokkal biztatóbb, mint a Handendrének a mérését olvasni. Szóval vannak kifejezetten biztató jelek, és én látni vélem a pánikot, a kétségbeesést, a szétesést, a leépülést a Fidesz első vonalán, akár Orbánon, akár Szijjártón, akár Lázáron. Van rajtuk egyébként egy ilyen megütközés, hogy tulajdonképpen ők nem a színfalak mögött játszották el az orosz barátságot, hanem az orrunk előtt az, ami most leírva olvasható, az tulajdonképpen csak nyílt kimondás annak, amit eddig is láttunk. Azt, hogy talán a Benyó Rita számolta ki, hogy néhány év leforgása alatt legalább 35-ször kommunikált a magyar vezetés az orosz vezetéssel, ami hát erősen túlzásnak tűnik, hogyha azt nézzük, hogy egy Európai Uniós tagország vagyunk, és nem igen szokás más tagállamokban ilyen gyakorisággal Putyinnal vagy Lavrovval egyeztetni, tehát hogy az orrunk előtt történt ez, és amikor Szijjártó Péter erről kérdezve van, akkor látszik a kiütközés az arcán, de hát ebben semmi titok nincs, csak végzem a munkámat. De igen, ki csodálkozik ezen? Ki nem látta azt, amit a magyar politika, a magyar diplomácia az elmúlt években, a magyar nyilvánosságban, akár a Fidesz, a Origónak a fejléce a ruszki zászló. Az Origó tartalma 96%-ban egyezik az orosz hírekkel. Ki csodálkozik ezen? A magyar társadalom, legalábbis a fideszes része, Orbán úgy képzelte, hogy a nagyobb része, most már ez azért nem így látszik, át lett hangolva ruszofillá. A jobboldaliság Magyarországon át lett hangolva ruszofillá. Ez ki hitte volna, hogy ez lehetséges? De úgyhogy, visszahangolódni látszik. Pont igen. Azáltal, hogy ugye az emberek inkább a számukra szimpatikus pártnak a narratíváját bizony fogadják el, és az valahogy vissza bizony, korrigálja bizony, ezt. Bizony, ez most a jobboldaliság hagyományos értékvilágának a helyreállása. A világrendje az az, hogy aki Magyarországon jobboldali, az Moszkvával szemben védelmezi a szuverenitást, és nem Brüsszellel, vagy nem a nyugattal szemben védelmezi az ország szuverenitását. Lengyelországban ez egy nemzeti konszenzus. Magyarországon nincsenek nemzeti konszenzusok, így aztán ez sem képezi. Erre majd térjünk vissza, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Azt mondtad a magyar közönyben, hogy a kegyelmi ügyig a magyar társadalom egy éber kómában volt, és a kegyelmi ügy után ült föl a kómából, és akkor kezdték el az emberek komolyan venni a közügyek figyelését, és a társadalom valamelyest ráeszmélt arra, hogy van felelőssége a politikailag. De felült volna az éber kómából akkor, hogyha nincs gazdasági válság, ha nem növekszik a munkanélküliség, ha nincs az az inflációs sokk, amit ugye 22-től 23 év végéig átéltek. És itt nagyon fontos behoznom azt, hogy sokszor hasonlítottad az Orbán rezsimet a Kádár rendszerhez a tekintetben, hogy nem az volt a kérdés, hogy élek vagy halok, hogy börtönbe visznek vagy nem, hanem az, hogy meglegyen az a második tányér krumplileves is, meg a szakszervezeti üdülés, és sorolhatnám. Ha most meg lett volna még egy tál krumplileves, mert mondjuk jöttek volna az uniós források, meg egy kicsit jobb a nemzetközi gazdasági helyzet, ami a konjunktúrával húzza a magyar gazdaságot is, akkor vajon fölül-e a magyar társadalom az éberkómából, hiszen akkor is egy szabadság vákumban éltek az emberek, vagy éltek volna. Egyszerű a válasz. Nem. Nem. Nem ült volna föl. Ez egy fontos faktor volt. Nyilván nem volt elégséges, mert kellett hozzá a kegyelmi ügy, és a kegyelmi ügy feletti felháborodás, megütközés. Nyilván kellett hozzá a 100 milliós kucsitáskák feletti kulturális botránynak az élménye, és ennek kellett kontrasztba lépnie az inflációval, az elszegényedéssel, a szociális krízissel, és akkor ennek a fényében kellett látnia a magyaroknak a mészáros jachtot, meg a mészáros magánhelikopterrel magánrepülőzését. Ezek ismert tények voltak. Ezekről mind tudtak a magyarok. Csak amíg jutott krumplileves, nem volt fedezete az elégedetlenségnek. Aztán amikor elfogyott a krumplileves, akkor lett fedezete az elégedetlenségnek. Sajnos a magyar társadalom ebben az állapotban van. De ezt tudomásul véve mégiscsak látjuk, hogy legalább még egy faktora volt ennek. Kellett hozzá az erkölcsi megbotránkozás az Orbán rendszer elaljasultsága felett. És ez így együtt adta ki azt, hogy ez így már nem mehet tovább. Most én úgy látom, most én úgy gondolok erre a helyzetre, mint egy kegyelmi állapotra. Valahogy így képzelem el a polgári demokráciákat tőlünk nyugatra. Ilyen a politikai ügyek ilyen fokú átélésével. A politikai dilemmák, a politikai történések iránti ilyen fokú felelősségérzettel. Most a magyarság valahogy úgy viselkedik, ahogy egy polgári társadalomban a társadalomtól elvárható. Most meg kell ragadni ezt az alkalmat, és normává tenni ezt a fajta átpolitizáltságot, ezt a fajta intenzitását a politikai reality átélésének. És ha ez sikerül, akkor nem tér vissza a rossz álom, akkor nem tér vissza a monolit autokrácia kora. Mert azért ne felejtsük el, hogy itt 20-25 évenként megismétlődik az, ami Horthy alatt, ami Kádár alatt, ami Orbán alatt. Újra, meg újra, meg újra, meg újra. A nagy feladat most elsősorban nem is az, hogy ezt a rezsimet leváltsuk. Most természetesen szuper rövid távon vasárnapig ez a nagy feladat. Az igazi nagy nemzeti feladat az a józanság, az éberség, a felelősségérzet, a szolidaritás, mindaz, ami egy polgári társadalmat polgárivá tesz, ennek a képességét elsajátítani, és kontrollálni a politikai osztályt a jövőben, és rezonálni a politikai élet történéseire, nem visszafeküdni az éberkómába, mert abból megint egy autokráciában tud csak felébredni a magyar társadalom. Minden esetre jó érzést látni a fideszes elitet, ahogy fel vannak háborodva, hogy mi az, hogy itt a halott fölült az ágyban. Hát úgy volt, hogy halott. És tényleg föl vannak háborodva, és nem is értik a jelenséget, és már legszívesebben szedálnák le újra a beteget, hogy feküdjön, feküdjön. Úgy lehet jól seftelni Putyin bácsival, elseftelni az életét, a sorsát, a javait, hogyha rendesen alszik. Beszéltünk a nemzeti minimumról, nemzeti konszenzusról. Bármi lesz is a választási eredmény, az látszik, hogy két teljesen egymásnak feszülő tábor a magyar társadalom most jelenleg, az aktívan szavazók része mindenképpen. Mekkora reményt látsz arra, hogyha a Tisza mondjuk nyer, akkor valahogy megbékül ez a másik szavazótábor, és képes lesz saját maga kompromisszumokat hozni a korábbi rendszerben már elsajátított magatartás mintáihoz képest? Én nem hiszem, hogy a fideszesek nagy számban kimennek az utcára, akár demonstrálni, akár összecsapni, hogy megvédelmezzék Mészáros Lőrinc jachtját. Ebbe igazad van, de ahhoz mondjuk, hogy kormányokon átívelően lehessen egy működő országot építeni, akár egy gazdaságpolitikát elindítani, ami hosszú távú növekedési pályára tudja állítani az országot, amihez kell egy jó oktatás, tehát olyan a rendszereknek a megreformálása, egészségügy, ami egy jobb ország irányába vinni el az életünket, ahhoz azért kellene az, hogy az a fideszes megmaradó szavazótábor ne szabotáljon, ne álljon keresztbe, ne próbálja ellehetetleníteni a különböző javaslatokat, hanem ki egyezzen valami minimumba, hogy ez kell nekünk, és ezzel képesek vagyunk kiegyezni a másik oldallal is. Én azt hiszem, hogy ez a tábor, ez a fideszes tábor elsősorban az erőhöz vonzódik. Elsősorban nem a fideszes igazságok, marketing hazugságok, amelyek egy valóság magra ráépülő hazugságok, ezek az ő igazságaik, nem ezeknek a nyomán fideszes ő. Ő az erőhöz kötődik. Ő az erőnek hódolt meg. És ha elvész az erő, ha majd ott erőtlenséget lát, és zavarodottságot és gyengeséget, hát nem tudom, meddig ezt marad. Ezt el tudod képzelni? Azért Orbán Viktor meg tud maradni erősnek ellenzékben is. Ez már Magyar Péteren fog múlni. Azon múlik, hogy Magyar Péter lefejezi ezt a maffiát. Ha Magyar Péter lefejezi ezt a maffiát, nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz-e olyan fideszes, aki kimegy az utcára, hogy tüntessen értük. Tüntessen Tiborcz palotáiért, hogy tüntessen Lázár kastélyáért, meg nagybirtokaiért. Tényleg kíváncsi vagyok rá. Ha Magyar Péternek ez nem lesz ereje, vagy nem lesz szándéka, akkor viszont a Fidesz bizonyára egy kegyetlen és nagyon kemény és szívós ellenzék lesz. Pénteken lesz a rendszerbontó koncert. Miért ezt a nevet adtátok neki? Lehetett volna rendszerváltó is. Igen, de én azt hiszem, hogy a rendszerváltás az Magyar Péter feladata és felelőssége. Mi a rendszerbontáshoz járulunk hozzá. Magyar Péter váltja le a rendszert. Ez a mi demonstrációnk, ez nem egy tiszapárti demonstráció, hanem egy Fidesz ellenes demonstráció. Ez egy protest demonstráció. De természetesen pontosan tudjuk, hogy melyik a rendszerváltó szavazat, és nem fogjuk elvéteni. Közönségetek valószínűsíthetően sok fiatalból fog állni. Őket már nem kell meggyőzni. Ők nem bizonytalanok, úgy látom a mérési adatokból is, meg a Szabó Andráé kutatásából, ahol jól látszódnak a korosztályi bontások is, hogy a fiatalok azok nagyon erősen szemben állnak a rendszerrel. Ha vannak bizonytalanok, akkor őket meg tudja szólítani ez a koncert? Vagy egyszerűen csak az örömötöket szeretnétek kifejezni, hogy most lehet szemben állni a rendszerrel, és van is remény megdönteni. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy mindazok, akik egyik vagy másik zenekarnak, vagy MC-nek a rajongói, és ezért kimennek az utcára, hogy mégiscsak ingyen meghallgassák, ezek mind olyan mértékben politikailag aktívak, vagy átpolitizáltak, amire itt és most a rendszerváltáshoz szükség van. Bizony lehet, hogy őket amúgy nem is érdekli a politika, de itt részesülni tudnak ebben az élményben. Az, ami a mi célunk, az az, hogy ezt a közösségi érzetet, ami a mocskos Fidesz jelszavában fejeződik ki. Aztán ezt... átlényegült macskás vadíszé. Na. A macskás vadísz az a szamizdat irodalomnak a sorok közti tartalmára helyezi a közlés fókuszát. Ez egy nagy generációs közös érzés, közérzet itt a Kárpát-medencében. És ezt akarjuk egy nagyszabású társadalmi közösségi élményé formálni. Azzal, hogy összenyaláboljuk a sokfelé felharsanó mocskos Fidesz jelszót, és összenyaláboljuk a sokfelé felhangzó rendszerkritikus dalok tömegét, és egyetlen egy irányba fordítjuk mégpedig keletről nyugat felé. A polgári ellenállás mozgalom áll a koncert szervezői hátterében. Az a kérdés, hogy amikor majd túl leszünk a választásokon, hogyan folytatjátok a munkát? Ugye az elsődleges célotok az, hogy ez ebből a felébredt, kómából felébredt magyar társadalom, ez ne feküdjön vissza a kómába, hanem akár ugye a Tisza, ha kormányra kerül, akkor is kell a kritikus szem, és az, hogy megtartsuk ezt a szituáján étoszt, tehát, hogy ez milyen munkában fog folytatódni, vagy hogy tervezitek? Nyilván őrkutyáknak kell lennünk, és nyilván kontrollálnunk kell a folyamatokat, és hogyha Magyar Péter lelép arról az útról, amely út bejárására mandátumot kap, ha letér a nyugatra vezető útról, ha enyveskezőnek bizonyul, vagy bármi ilyesmi történik, akkor kell, hogy legyen egy olyan kulturális erő, kulturális társadalmi erő, amelyik érintetlen a Fidesztől. Mert ha egy ilyen helyzetben a Fidesz fogja az ellennarratívát, az ezzel kapcsolatos kritikai narratívát kisajátítani, akkor megint ott leszünk, ahol a part szakad. Az a rémálom, hogy ha majd valakinek valami baja lesz a Tiszával, vagy a Tisza által vezetett Magyarországgal, akkor majd ő neki fideszesnek kell lennie ehhez, vagy majd a Fideszhez lesz áttolva, vagy majd az lesz a mondás a Magyar Péter és a kurzusa részéről, hogy miért az Orbán alatt jobb volt. Ez a rémálom. Tehát akkor megismétlődik újra az, aminek nem lenne szabad. A Gyurcsányt felváltjuk Orbánnal, az Orbánt felváltjuk Magyar Péterrel. Hát ennek nem szabad megtörténnie. Kell, hogy legyen, és pedig a politikán kívül, de még inkább úgy mondom, hogy a politika fölött és mögött egy olyan erő, amelyik épp oly alkalmas és potens a Fidesz kritikájára, mint a Tiszáéra. Ha ez nincs meg, akkor csöbörből vödörbe kerülünk. És akkor nem lehet más, mert akkor Magyar Péter tényleg szabadkártyát kap bármire. Akkor tényleg bármit megtehet, mert ki mondja, hogy nem? Orbán Viktor? Ennek a felébredt állapotnak egyébként az egyik megnyilvánulása az, hogy az emberek sokkal intenzívebben érdeklődnek a közéleti tartalmak iránt, megnövekedett, azt hiszem, minden hírportálnak az olvasottsága, a nálatok az ingában tapossák az emberek, hogy egymást, hogy jegyhez jussanak bizonyos beszélgetésekre. Ez megmarad szerinted? A választások után bármi is lesz az eredmény? Az én reményem az, hogy megmarad. Az én reményem az, hogy most a magyaroknak fontos lett. Ez forrás ahhoz, hogy ne feküdjön vissza a kómában, hogy ezt a szokását megtartja. Igen. Az a fontos, hogy most amit éreznek a magyarok, hogy a hazájuk sorsa, az ő személyes ügyük, ez ne változzon meg azzal, hogy rendszerváltás lesz. Ha rendszerváltás lesz, ne elégüljenek ki a rendszerváltástól, mert az még nem lesz polgári társadalom, az még csak a polgári társadalomnak esetleg egy csírája lesz. És ha ezt a csírát ezt mi nem gondozzuk, nem öntözzük, nem trágyázzuk, nem lámpázzuk, akkor ez el fog sorvadni megint. Ha viszont odaszánjuk neki a figyelmet, az időt, mert becses nekünk, mert megharcoltunk érte, nem ajándékba kaptuk, mint 89-ben, hanem a saját áldozatunk árán sajátítottuk el, akkor képesek lehetünk arra, hogy kinövesszünk a Kárpát-medencében egy polgári társadalmat. De ez nem fog egy ciklus vagy két ciklus alatt menni. Nagyon szépen köszönöm, ennyi fért a mai podcast adásunkban. Akkor hát péntekre fel, április 10-én lesz a rendszerbontó nagy koncert a Hősök terén 16 órai kezdettel, a polgári társadalom felé vezető úton egy jó buli lesz, úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánljuk. Köszönöm szépen Puzsér Róbert publicistának, hogy befáradt a stúdiumba. Köszönöm. Önöknek megköszönöm a megtisztelő figyelmet, minden jót kívánok. Free audio post-production by Alphonic.com.